Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضًا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون فإن موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حقيقة التوكل من فيروس كورونا لا تنافي فعل الأسباب نوزامك كإيمان بعدكم حميد يا الله سبحانه وتعالى نكم تكي صلنا سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم pamoja na ahli zake na masahaba zake wa mansara ala nahjihim ila yawmiddin. Ndugu zangu katika imani, imma maudhui ya khutba yetu ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala inaeleza ya kwamba haqiqatu tawakkul min virusi corona la tunafi fi'la al-asbab, uhakika wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na virusi vya corona havipingi, hakika huo haupingani na kufanya asbabi za kumfanya mtu asipatwe na maradhi hayo. Haqiqatu tawakkul min virusi corona la tunafi fi'la al-asbab, uhakika wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na virusi vya corona haupingani na kufanya sababu zenye kumzuia mtu asipatwe na maradhi ya corona. Ayuha nas wa ibadallah, bila ya shaka inafahamika hii ni khutba yetu ya pili tunazungumzia kunako maradhi haya ya corona. Khutba yetu ya kwanza tulizungumza maradhi haya kabla ya kuingia katika nchi yetu, na khutba yetu ya pili tunayazungumza maradhi haya yakiwa tayari yameshaingia katika nchi yetu na idadi ikiwa inaongezeka siku baada ya siku. Ayuha nas wa ibadallah, yamedhihiri maneno kwa baadhi ya watu wao wakipinga zile sababu wanazoambiwa na zile njia zinazotumika za kujikinga na maradhi haya ya corona. Yastadilluna biqaulihi ta'ala qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, na wanatolea dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba sema ya kwamba halitotufika isipokuwa lile ambalo ametuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama lamma qali lan tadhuqa ta'amal iman hatta tu'mina anna ma asabak lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hautoonja ladha ya iman mpaka uamini ya kwamba lililo kufika halikuwa likupite na lililo kupita halikuwa likufike. Wanatumia dalili hii ya kuonyesha ya kwamba wanaacha sababu zote za kujikinga na virusi hivi, ikiwa Allah kawakadiria wapate basi watapata. na pia wanatumia kauli yake Allah aliposema, sema ewe Muhammad waambie, halitotufika jambo isipokuwa lile ambalo ametuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, nahnu fi zamanil fitnati wal bala, sisi tupo katika zama za fitna na zama za bala. Hilo ni jambo ambalo alipingiki. Famimma akharaja al-Imam Ahmad wa Ibn Majah rahimahumullah wa sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa hadithi aliyotaja al-Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Ibn Majah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitna, hapajabakia katika dunia hii isipokuwa ni mitihani na fitna mbalimbali. Fa 'ala al-mu'minin an yatawakkalu 'ala Allahi ta'ala kama qala Allahu subhanahu wa ta'ala, wa tawakkalu 'ala al-hayy alladhi la yamut. Inatakikana kwa waislamu na waumini wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala katika kukabiliana na mabalaa kama haya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkalu 'ala al-hayy alladhi la yamut, namtegemeeni yule ambaye yuko hai na yule ambaye hafi. Wa haqiqatu at-tawakkul la tunafi fi'l al-asbab, na uhakika wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haupingani na kufanya zile sababu zenye kumfanya mtu asipate maradhi haya ya corona. Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema, Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika Nuru ala Darbi anasema, haqiqatu at-tawakkul la tunafi fi'l al-asbab allati ja'alaha Allah ta'ala sababan, bal inna fi'l al-asbab allati ja'alaha Allah ta'ala sababan sawa'an kanat shar'iyya am hissiyya huwa min tamam at-tawakkul wa min tamam al-iman bi hikmati Allah 'azza wa jalla. Anasema rahimahullahu ta'ala, uhakika wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haupingani na kufanya zile sababu na kufuata maelekezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kuwa ni sababu za kumkinga mtu na jambo fulani, bali inna fi'la al-asbab allati ja'alaha Allah ta'ala sababan sawa'an kanat shar'iyya am hissiyya huwa min tamam at-tawakkul, bali kutekeleza hizi sababu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifanya kuwa ni sababu, ima sababu hizo zitakuwa ni za kisheria, yani kama vile kuomba dua, kufanya adhkari na kumtegemea Allah na kumuomba Allah na kufanya mambo kama hayo, am hisia, au zitakuwa ni sababu za kihisia, unawe mikono, usipiane mikono na watu, usichanganyike na watu. Anasema sababu itakuwa hizi au hizi, huwa min tamami tawakkul, kufanya hivyo zote mbili ni katika kutimia katika kule kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tamami imani kadhalika pia ni katika kutimia kwa imani, bi hikmatillahi azza wa jalla, kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ajhali nnas alladhina yatrukuna hadhihi asbab mustadillina biqawlihi ta'ala qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Na hakika watu wajinga tena wapitiliza katika ujinga ni wale ambao wanaacha sababu hizi wakitolea dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, sema halitotufika jambo isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuandikia. Kwa hiyo wanaacha sababu zote zinazoelekezwa, imma za kihisia na imma za kisheria. Wataraku bijahlihim qawlahu subhana ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidhrakum, na kwa sababu ya ujinga wao wakaacha na kuisahau kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, enyi waumini chukueni tahadhari, enyi waumini chukueni tahadhari zenu. Wataraku bijahlihim irshadati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lamma qala far min al-majdhum firaraka min al-asad, kadhalika pia kwa sababu ya ujinga wao wakaacha maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, mkimbie mtu mwenye maradhi ya ukoma, firaraka min al-asad, unapomkimbia zaidi ya unapomkimbia simba. Madamu ana maradhi ya ukoma na ukigusana naye anaweza kukuambukiza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mkimbie mwenye maradhi ya ukoma, vile ambavyo unavyomkimbia zaidi ya unavyomkimbia simba. Ayuha nasu ibadallah, fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam atana irshadatin kathira minha. قال عليه الصلاه والسلام لا يورد ممرض على مصحي. حقيقه متومه صلى الله عليه وسلم امتوبا maelekezo mengi na ametupa sababu nyingi pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, la yuradu mumridun ala musihin, yule mwenye afya nzuri, yule mwenye maradhi ya kuambukiza asije akachangamana na mtu aliyekuwa sahihi. Yule mwenye maradhi ya kuambukiza asije akakumbana na mtu mwenye maradhi yaliyokuwa ni sahihi. Na haya yote wanasema na wachuoni, ili huyu aliyekuwa sahihi asije akaambukizwa na yeye yale maradhi. Na haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Ayuha nasu ibadallah, nakuhusieni tena pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na virusi hivi hatari vya corona na mabara mengine. Ayuha nasu ibadallah, qala sallallahu alayhi wa sallam, idha sami'tum ta'una bi ardin fala tadkhuluha, wa idha waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Hadithun rawahu al-imam Muslim والإمام البخاري رحمهما الله تعالى من حديث أسامة بن زيد. أيها الناس عباد الله، أنا سمعت من صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون بأرض متكبو سكيا مراذي يتاوني، يعني مراذي يملكوكو يابو كتك أرض فلان، فلا تدخلوها، بس نيني مسينجي كتك أرض هيو. Kama mkisikia maradhi ya tauni yapo katika nchi fulani, yapo katika mji fulani, fala tadkhuluha, basi msije mkaingia katika mji huo au katika nchi hiyo au katika ardhi hiyo. Wa idha waqa'a bi ardhin wa antum fiha, na yatakapotokea maradhi hayo ya mlipuko katika ardhi ambayo nyinyi mpo ndani yake, fala takhruju minha, basi msitoke nje ya ardhi hiyo. Hadithun muttafaqun alayhi, hadith ameitaja al-Imam Bukhari, kadhalika ameitaja al-Imam Muslim. Ukichunguza maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam utadhani yupo zama hizi ambazo watu wanapata tabu kuhangaika mipakani, nani aingie nani atoke, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alishatoa maelekezo tangu zamani, mtakaposikia maradhi ya mlipuko bi ardhin, katika ardhi fulani, fala tadkhuluha, basi msiingie ardhi hiyo mkaenda. Wa idha sami wa idha waqa'a bi ardhin wa antum fiha, na yatakapotokea katika ardhi fulani hali ya kuwa mpo ndani yake, fala takhruju minha, basi msitoke katika ardhi kama hiyo. Qala ahlul ilmi rahimahumullah, idha nazala waba'un bi ardhin lam yadkhulha al insan فلا يجوز له دخولها حفاظا على صحته وصحه غيره. انا اسمع اهل العلم رحمهم الله يتكفو شك مرضي katika ardhi ambayo mwanadamu alikuwa bado hajaingia, fala yajuzu lahu dukhuluha, haitofaa kwa mtu huyu kuingia ardhi hiyo akaenda kuishi katika ardhi hiyo. Hafadhan ala sihatihi wa sihati ghairi, hii ni katika namna ya kuhifadhi afya yake na afya mwingine, kwa sababu lau kama ataingia katika ardhi hiyo kisha akatoka akayapata maradhi yale akaenda katika nchi nyingine au katika ardhi nyingine, atawaathiri watu wengine. Kwa hiyo hafadhan ala sihatihi wa sihati ghairi, kwa ajili ya kuhifadhi afya yake na kuhifadhi afya ya mwingine. Wa idha dakhala almaradu fi ardhin huwa fiha, na yatakapoingia maradhi katika ardhi ambayo yupo ndani yake, lam yajuz lahu alkhuruj, basi haitofaa kwake kutoka. Wa alayhi an yasbira qadara Allah la yuktaba lahu alajr, anachotakiwa yeye asubiri makadirio na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataandikiwa malipo kwa sababu ya subira hiyo. Ayuha nasu ibadallah, hakika maradhi haya ya corona wametupa wataalamu njia mbalimbali za kuweza kuepuka maradhi kama hayo, maradhi ambayo ni hatari. Inakadiriwa vifo vyake duniani vinakaribia 300,000. Ayuha nasu ibadallah, ndani ya muda mfupi watu wanafariki siku baada ya siku. Kuna baadhi ya nchi inakadiriwa kila baada ya dakika 10 anaondoka mtu mmoja kwa sababu ya maradhi haya hatari. Inakadiriwa vifo nchi ya China vimefika vifo 1080 kwa sababu ya maradhi haya, na nchi mbalimbali duniani zikiendelea kuingia maradhi kama haya. Ayuha nasu ibadallah, al-allamatu Sheikh Suleiman ibn Suleimillah ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala yufti amma radhikuruna. Sheikh Suleiman ibn Suleimillah ar-Ruhaili anaelezea na kutoa fatwa na ufafanuzi kunako maradhi ya corona, hasa pale ilipokuja kwamba yanaambukiza kwa njia ya kupeana mikono. Anasema rahimahu hafidhahullahu ta'ala, as-salamu shar'an bil lisan wal musafahatu ziyadatu ihsan wa min al-ihsan al-yawm tarku al-musafaha fa inna dar' al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih fa ahuddu jami'a al-muslimin ala al-ittifa' bis-salam bil lisan wa tark al-musafaha wa taqlil al-khuruj min al-buyut wa takhrir al-ijtima'at ghayr al-lazima wal hirs ash-shadid ala an-nadhafa wa at-tawakkul ala Allah min qabli wa min ba'd. Ayuha nasu ibadallah, anasema hafidhahullahu ta'ala, as-salamu shar'an bil lisan, salamu kupeana salamu kisheria ya dini ni kupeana salamu kwa kutumia ulimi. Wal musafahatu ziyadatu ihsan, na kupeana mikono ni ziada ya ule wema katika kupeana salamu. Wa min al ihsan al yawm, na katika ihsan yani wema ulioje katika siku za leo, tarkul musafaha ni kuacha kupeana mikono, ni kuacha kupeana mikono. Fa inna dar' al mafasid muqaddamun ala jalb al masalih, kwa sababu kuepuka maharibifu kunatangulizwa kuliko kuleta maslahi. Fa ahuthu jami'a al muslimin ala al iktifa' bis salam bil lisan. Anasema Sheikh Suleiman ibn Suleimillah ar-Ruhaili hafidhahu Allah ta'ala, ninawahimiza waislamu wote watosheke kupeana salamu kwa kutumia ulimi, wa tarki al musafaha na kuacha kupeana mikono, wa taqlil al khuruj min al yote na kupunguza kutoka majumbani, mtu asije mara kwa mara alichanganya na watu. Wa taqlil al ijtimaati ghairi lazima, na kuepuka mikusanyiko ya watu ambayo haina ulazima. Wal hirsi shadidi ala nadhafa, na kuwa na pupa kali juu ya kuwa na usafi. Wa tawakkuli ala Allah min qabli wa min ba'di, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kabla na baada. Kwa hiyo maelekezo tuliopewa ya kwamba watu wasitoke nchi moja nchi nyingine, watu wasipeane mikono, watu wasifanye kadha, ni maelezo ambayo yapo kwenye kitabu na sunna, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha na maradhi ya mlipuko. Na kuna masahaba walipoteza watoto wao akiwemo Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, amezika watoto wake watano kwa sababu ya maradhi ya tauni. Na haya yote yamedhihiri na yamesihi katika historia. Ukisoma katika historia mwaka wa 8 yalipodhihiri maradhi kama haya, maswahaba zaidi ya 100 walikufa kwa sababu ya maradhi ya mlipuko kama haya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar.